Частка 5. А далей было так. Пачаў зноў расказваць бацька, сядзячыся разам з Сержам за стол. Серж не мог прычакаць пасцелі і намогся, каб бацька цяпер гаварыў. Бандыты нас пратрымалі ў лесе да ночы. Мне было так страшна і так цёмна на душы, што як бы стопудовы камень сціскаў мае грудзі і жалеза душыла мне горла. І зоры над маёй галавой здаваліся мне як у тумане. Вельмі моцна пахла лісце на дрэвах, і ад гэтага мне было яшчэ цяжэй. Я гэты пах адчуваў як нешта такое, што для мяне ўжо скора скончыцца назаўсёды. Больш як калі-небудзь у сваім жыцці я ў гэты момант адчуваў, якое шчасце жыць на свеце. «Не зважай ні на што, будь смелы», — сказаў мне Закрыўскі. «На чорта мы гэтую фурманку за сабой цягнем», — сказаў адзін бадыт. «Здалёк чуваць, як колы ляскочуць». «А дзе ж ты яе дзенеш?» — адказаў другі. «На дарозе пакінеш, днём убачыць і пачнуць здагадвацца». Бандыты перад намі адкрыта ўсё гаварылі, яны былі упэўнены ў сваёй сіле. Як добра ўмеркла, бандыты павялі нас далей. Доўга вялі яны нас лясной дарогай і прывялі ў нейкі лясны хутар. Нас увялі ў склеп. Вусаты бандыт сказаў, павярнуўшыся да Закрэўскага: «Мы вас усіх выпусцім. Толькі напішы акты, што на гэтых хутарах хлеба няма і браць няма чаго. А пасля ты прывязеш мне уезднага камісара». «Ты яго тут забіць хочаш? А гэта ўжо мне ведаць, што я з ім зраблю. Ну, а калі замест камісара я прывяду сюды чырвонаармейцаў? А я пушчу пакуль што толькі цябе аднаго, а іх...» — ён паказаў на мяне і фурманшыка — «а іх тады, калі ты прывязеш камісара». Закрэўскі мочкі пачаў узірацца навакол. Ніякай надзеі выбрацца адгэтуль не было. «Пусці яго», — сказаў Закрэўскі, паказваючы на мяне. «Няхай ён прывядзе камісара». «А я хачу, каб ты», — зароў бандыт. «А я з табою і гаварыць не хачу», — адказаў Закрэўскі. Бандыты выйшлі і замкнулі нас у склепе. «Ты на мяне не крыўдуй», — сказаў мне Закрэўскі, — «што я так пра цябе сказаў, што ты камісара прывязеш. Я ведаю, што ты гэтага не зробіш, але я хацеў, каб яны цябе пусцілі. Лепш жа мне паджылому чалавеку загінуць, як табе, маладому. Я пажыў ужо крыху на свеце, а ты, можна сказаць, яшчэ не спрабаваў жыцця. А якое там жыццё было табе, Парабчуку? Цяпер толькі і жыць табе стала, калі прыйшла савецкая ўлада. Ты цяпер чалавекам будзеш». Раптам мы пачулі, што фурманшчык плача. «Нічога, братка», — пачаў цешыць яго Закрэўскі. «Яшчэ ж нас не страляюць. Яшчэ ўсё можа быць. А яны цябе і чапаць не павінны. Ты ж толькі фурманшчык». Смелы тон слоў Закрэўскага і ўся яго вытрымка надалі фурманшчыку смеласць. Ён паспакайнеў і пачаў часта заглядваць у шчыліну ў дзвярах. Так прайшло, можа, гадзіны дзве. Бандытаў не чуваць было. Фурманшчык зноў паглядзеў у шчыліну. «Дзень блізка», — уздыхнуў фурманшчык. «На дварэ шарэй стала». Тут ён павысіў голас: «Яны ідуць! Нейкая дзяўчына з імі». Мы па чарзе паглядзелі ў шчыліну і ўбачылі, што перад бандытамі стаіць дзяўчына і нешта ціха гаворыць ім. Відна было, як яна кудысьці паказвае пальцам. «Дзе? Дзе ты бачыла?» — моцна загаварыла некалькі бандытаў. «За садам, пры гумне», — адказала дзяўчына. «А колькі іх? Больш як 50». І тут адбылося тое, чаго мы ніяк не чакалі. Бандыты рвануліся з месца і адразу зніклі. Не паспелі мы адумацца, як пачулі, што па дзвярах грукаюць нечым цяжкім. Мы не ведалі, што гэта робіцца. Пасля дзяўчына прасунула нам пад дзвярыма ў шчыліну сякеру і сказала: «Я не магу замка адбіць, разбівайце дзверы». Фурманчык хапіў сякеру і разоў 5 так грукнуў у дзверы, што замест іх толькі пашчэпаныя дошкі асталіся. «Бяжыце за мной!» – сказала дзяўчына. Яна нас вывела на лясную дарогу. «Хто ты такая?» – запытаў яе Закрэўскі. «Я тут служу за парабчанку. Я не спала і заўважыла, як вас прывялі. Я падкралася да склепа і падслухала, што яны гавораць. Я ўсё зразумела і сказала гэтым бандытам, што за губном каля паўсотні чырвонаармейцаў з'явілася. Я ўсё гэта выдумала, каб выратаваць вас». Фурманчык паглядзеў на дзяўчыну, і на яго твары ўвесь час трымалася радасная ўсмешка. Ён стаў як дзіця, зрываў з кустоў лісце і нюхаў, хапаўся рукой за вяжкі маладых хвоек. «Бандыты вас будуць лавіць», – сказала дзяўчына. Фурманчык зноў спалохаўся. «А гэта што?» – сказаў вясёлым тонам. «А гэта што?» – сказаў вясёлым тонам Закрэўскі, каб падбадзёрыць фурманчыка, і дастаў з-пад піджака рэвальвер, якога бандыты не паспелі забраць. Тут Закрэўскі пачаў мацаць па кішэнях і стаў неспакойны. У часе гэтай мітусні недзе згубіў рэвальверныя набоі, толькі ўсяго і ратунку таго, што ў рэвальверы не выстраленыя. Дзяўчына паказала нам, у якім баку бліжэйшая вёска. Мы з Закрэўскім пайшлі ў той бок лесам, а дзяўчына з фурманчыкам ішлі за намі крокаў за 500. Нам трэба было перайсці ў поперак дарогу, а там, цераз невялікі лясок, мы выйшлі б ужо ў адкрытую людную мясцовасць. Але ў гэтым месцы мы наткнуліся на двух бандытаў. Мы іх пазналі. На гэтай самай дарозе яны ўчора падышлі былі да нашага воза. Відаць, бандыты разбрыліся цяпер па ўсім лесе, шукаючы нас. Напэўна, яны ўжо ведалі, што дзяўчына іх ашукала. Гэтых двух мы ўбачылі па той бок дарогі. Яны выглядалі з-за дрэва. Трэба было прабіцца сілай. Як я шкадаваў, што ў мяне няма маёй вінтоўкі. Два бандыты нас яшчэ не бачылі. Закрэўскі закрыў мяне сваімі плячыма і сказаў так бегчы за ім. Мне стала так сорамна перад ім, што ён, старэйшы, закрывае мяне маладзейшага, што я пачаў прасіць, каб ён даў мне свой рэвальвер, а сам ішоў за мною. «Слухай, што я табе скажу», – сярдзіта скамандаваў ён мне моцным шэптам. «Марш за мной, і каб я ад цябе больш ні слова не чуў. Крычы разам са мной: ура!» Я сябе так адчуў у гэты момант, што быццам бы мне было ўсяго 5 год. Скажу табе, што незавідная гэта справа, калі нехта цябе ратуе, а ты не можаш нават і памагчы яму, а не то, каб самому сябе ратаваць. Мы закрычалі і пабеглі проста на бандытаў. Бег я, хаваючыся за Закрэўскага плечы. Закрэўскі, крыкнуўшы, стрэліў з рэвальвера. Ад такой нечаканасці тыя два перапалохаліся і затрапяталіся. Можа, яны нават і не разгледзелі нас як трэба. Адзін з іх стрэліў нам насустрач, і яны кінуліся бегчы. Я ўбачыў, што Закрэўскі раптам пачаў прыпадаць на адну нагу, але ў такой сумятні адразу не здагадаўся, што гэта такое. Мы перабеглі цераз дарогу, і Закрэўскі яшчэ раз стрэліў наўздагон тым двум. Яны недзе скрыліся ў лесе. Вельмі шпарка перайшлі мы цераз прыдарожны лясок і выйшлі на поле. І тут Закрэўскі застагнаў. Нейк адразу ён абмяк, і я ўбачыў, што ў яго з нагі вышэй калена сочыцца кроў. «Раніў гад мяне», — сказаў Закрэўскі і абаперся на маё плячо. Я ўзяў з яго рук рэвальвер. «Пусты», — сказаў Закрэўскі. «Няма больш чым страляць». І яшчэ мацней застагнаў. Я трымаў яго пад плячо, і так мы дайшлі да вёскі. Адтуль на фурманцы мы прыехалі ў мястэчка. І Закрэўскі тады больш як месяц ляжаў у бальніцы. Паправіўшыся, ён стаў працаваць на тым самым месцы. Нага яго асталася крыху папсаванай. Яна яму хоць і не балела, але ён на яе накульгваў. Не вельмі моцна, але гэта было відно. Так у яго і асталося назаўсёды. З таго часу мы з ім сталі блізкімі людзьмі. Ён мне быў як родны бацька, памагаў заўсёды і клапаўціўся аба мне. Пасля я паехаў вучыцца, а ён выехаў працаваць у іншае месца. Мы пісалі адзін аднаму пісьмы, а ўлетку я прыязджаў да яго ў госці. У яго быў сын, мой аднагодак, ён стаў маім блізкім таварышам. Аднойчы Закрэўскі напісаў мне страшную вестку. Яго сын, зусім яшчэ малады чалавек, памёр, пакінуўшы маленькую дзяўчынку і асірацелую жонку. Сын яго быў у вёсцы настаўнікам. Прайшло яшчэ некалькі часу, і неяк так здарылася, што мы не сустракаліся. Апошнія гады не ведалі адзін пра аднаго нічога, а нядаўна я спаткаў яго тут, на вуліцы. Мы так узрадваліся адзін аднаму, што абняліся проста сярод вуліцы, не зважаючы на тое, што на нас азіраюцца людзі. Ён пераехаў жыць у гэты горад. Ён даў мне свой адрас, а я яму наш. Нешта ён да мяне не заходзіць. Можа, ён хворы, ён ужо зусім стары. Заўтра выхадны дзень. Заўтра я пайду да яго. І я пайду з табой, сказаў Серж. Добра, і цябе вазьму. Серж ужо любіў гэтага старога чалавека. У яго думках вобраз яго склаўся ўжо як вобраз героя і вельмі цікавага чалавека, якога можна толькі любіць і паважаць. «Пайшла б і я з вамі, але мне трэба ісці даведацца таго чалавека, якога Серж так скрыўдзіў. Ну, але я пайду да Закрэўскага другім разам, калі ён да нас скора не прыйдзе. Мне таксама яго вельмі хочацца пабачыць». «А што стала з той дзяўчынай, якая тады выратавала вас ад бандытаў?» – запытаў Серж. «Я тады…» – пачала гаварыць Сержава маці, але Серж перабіў. «Пры чым тут ты? Не перашкаджай расказваць!» Маці усміхнулася, а бацька сказаў. «А тая дзяўчына з фурманчыкам дайшлі да вёскі пазней за нас. Яны не маглі перайсці занятую бандытамі дарогу. Перад вечарам на тое месца прыехалі чырвонаармейцы, якім я наказаў у мястэчку. Той фурманчык, — сказала маці, — як толькі явіўся дадому, пачаў бедаваць, што недзе там астаўся яго конь, а праз некалькі дзён чырвонаармейцы прывялі яму яго каня. «Пры чым тут ты?» – закрычаў Серж. «Бацька, а што стала пасля з той дзяўчынай?» «О, яна засталася знаёмая мне на ўсё жыццё». «А цяпер дзе яна?» «Ты яе вельмі добра ведаеш. Толькі яна цяпер ужо не такая маладая. З таго часу прайшло дзесяткі два год». «Як жа я яе ведаю?» аж падскочыў на сваім крэсле Серж. «Дзе яна?» «А от яна, гэта твая мама?» Серж адкінуўся на спінку крэсла і разявіў рот ад здзіўлення, не зводзячы вачэй са сваёй маці.